क्षत वीक्षत राक्षस राक्षसेंद्र रावण के द्वारे आ पहुँचे व्याकुल हो बोले राम लखन प्रभु नगर हमारे आ पहुँचे। यह समाचार सुन अंबर से रावण धरती पे गिरा जैसे गंभीर भयावह अतल सिंधु कपिरक्षों ने बांधा कैसे। यह काम असाधारण करना साधारण जन का काम नहीं उस राम की शक्ति अपरिमित है वह केवल मानव राम नहीं। आश्चर्य छुपाता हंसता हुआ मंदोदर के सन्मुख आया मंदोदरी ने मतवाले को फिर से मधुस्वर में समझाया। ये वही विष्णु भगवान हैं जिन्होंने योग नींद से उठ किया मधुकैटभ संहार धर्म धरित्री संत सुर इनका करें उद्धार धर के विविध अवतार। मंदोदरी रावण को विष्णु जी के विषय में बता रही हैं। मत्स्यावतार कूर्मावतार इन्होंने ही धारण किया तथा धरवारा रूप यही श्री हरि लाए पृथ्वी हिरण्याक्ष खल से छुड़ा के हिरण्यकशिपु संहारा नरसिंह बन बलि को छकाया रूप वामन बना के परशुराम हो मिटा दिया सहस्र बाहु महिमा अनंत वेद थक गए गा के वही श्री राम आज आए हैं हमारे धाम उनको प्रणाम करो शरण में जाके। वैर उचित है उससे जिसे बुद्धि बल से जीता जाए उनसे कैसा वैर के जिनका पार न कोई विष्णु की प्रशंसा सुन रावण कुपित हो कहने लगा मैं तेरा पाणि ग्रहण करके लाया मैंने तुझे महारानी बनाया बलशाली पितरों की माता होने का गौरव प्रदान किया तू है कि शत्रु के गुणों का बखान किया जा रही है। वह बोली महाराज मुझे तो आपके हित की चिंता सता रही है। सागर में आकर सरिता का बहिर्गमन नहीं होता बैठ मंत्रिन सो बूझे यही विधि कहो शत्रु से जूझे हस हस कहे सभा सद सारे नर वानर आहार हमारे रावण पुत्र प्रहस्त नीति भरे बोले वचन होए दंभ में ग्रस्त पितु भूले हित अहित तुम राम दूत हनुमान जो आया उसने सारा नगर जलाया जब भीषण आतंक मचाया क्यों तब उसको पकड़ न खाया जो लंका तक आ गए बांध के सिंधु विशाल वे अब तुमको खाएंगे रखो प्राण संभाल को तूने दिया लजाओ निर्खत निज भुज बीस चला दंभ में चूर हो कहने को दस शीस सुमति किंतु नहीं एक में बड़ा दिखाई जैसे घटा कहीं पर छाई ओ दूर ही दामिनी दमकत देखी श्रवण सुनी गर्जना बिसेखी पूछ विभीषण से रहे चकित चित रघुनाथ कहो मित्र कहाँ हो रही बिन ऋतु की बरसात विभीषण ने कहा प्रभु वृष्टि कहीं नहीं हो रही लगती जो घन घोर घटा है भ्राता के छत्र की छटा है कर्ण फूल भाभी के ऐसे दमक रहे जो दामिनी जैसे वादक ऐसे वाद बजाए घन गर्जन का भ्रम उपजाए नहीं रावण को शत्रु की चिंता राम का आना कुछ नहीं गिनता राम जी ने शल संधान किया और महल की ओर छोड़ दिया राम बाण से भूमि पर गिरा मुकुट संग छत्र कर्ण फूल भी जब गिरे व्यापा भय सर्व हम गया नृत्य बंद हुआ गाना वादक भूले वाद बजाना राम ने साध अचूक निशाना सूचित कर दिया अपना आना आहट हुई न अस्त्र की दीख पड़ा नहीं बाण पर इस घटना से हुए कंपित सबके प्राण रावण ने सबसे कहा जाओ लो विश्राम पर भय के परिवेश में निद्रा का क्या काम मुकुट और कर्णफूल गिरने से मंदोदरी को भयाकुल देख लंकेश ने कहा, महारानी शीश सुरक्षित हैं तो मुकुट बहुत आ जाएंगे, इन कर्ण युगल में कर्ण फूल हम लाकर स्वयं सजाएंगे। नहीं शीश पे होते छत्र मुकुट तो सीधे शीश की बारी थी, वह घड़ी दो घड़ी पहले की मेरे सुहाग पर भारी थी। शत्रु से प्रीत रावण की अर्धांगिनी और इतनी भयभीत, भय चंचलता झूठ छल दुस्साहस दुर्बुद्धि निर्दयता संदेह भ्रम तन में रोग अशुद्ध। अब गुण की खान बता फिर उन लोगों के बीच चला जिन्हें उसकी ही जय गानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है।